nos quitará. Precepta tua omnia hazardi, inter omnes huius aetatis vates, ego sum lilium in rupe extremum, scriptor beatorum damnatorum. Qui solitudinem suam in connubium vertit, inter cortum et meum, origo interpretationum mundi, in ateismo novum credo signavit. Et tamen qui te maxime veneratur, o Iesu, qui cotidie lacrimas fundit, memor passionis tue pro peccatis nostris, amorem quem divido pro salute orbi. Priatate sine gentibus quae fines dividant, nec fratres qui fidem imponant. Sine religionibus quae vetant optament, sed quae ad unam domum nos ducant, religio Babel olimuna erat, quae unum Deum in mille confudit. Lapides locuntur et linguae delicescunt, ut ego miliones juvenum instruam in universitate sine legibus, Arcadia matrice fraternitatis. Dab ois donum mentes et animas legendi, benedictiones ad Deo mihi datas, et discernent corruptum ab honesto, fata singulorum plene lecturi. Nam mihi librum arene tradidisti, super undas Istambulia, super insulas equites tui, erimus ante turbas supplicum idiotarum.